Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. I går satte aktien sig 4,4%, og her til morgen er Mærsk så ude med regnskab. Vi er klar til en fredagssving om på de finansielle markeder. Jeg har Lars Persson og Lars Svendsen med mig i studiet. Godmorgen til jer begge. Godmorgen. Og det er jo sådan, at vi i dag har en åben linje, hvor I, der lytter med, kan ringe ind, og det kan I altså på 20 24 7 24 7 med spørgsmål, kommentarer og aktietanker. Og det er altså på nummer, det nummer, der hedder 20 24 7 24 7, at I kan fange os de næste 55 minutter. Lars Persson, kan du ikke fange markedet til mig denne her morgen, hvor vi jo har været fanget i denne her handels-tech-krig hele ugen mellem USA og Kina? Er det stadigvæk status her til morgen? Det må man sige. Der er ikke sket noget, mens vi har lukket øjnene. Vi er stadigvæk øjnene. Ved fronten. Ja, mens vi har haft dyne op over ørerne, så er der ikke sket noget. Nej, så hvad hedder det nu? Men heldigvis så åbner vi lidt positivt op her i Europa. USA fik jeg jo noget af en bajmand, synes jeg alligevel. Rettede sig en lille smule til sidst, men alle indeksene var nede med over 1%, når man kigger på sådan landkort på Finvits over alle selskaberne, man endelig er gået. Mm. Så er det møg rødt derovre, faktisk. Så, og vel teknologiaktierne, der får størst tæsk, kunne jeg forestille mig. Men er også finans og service og ja, også olien tog så faktisk en dykker, så alt i alt, det var en, jeg vil ikke sige blodbad, det er så overdrevet, det jeg har set større fald i min karriere, som det nu hedder så pænt, men det var da en af dem, hvor man tænker, det kunne man. Men, et øvfald. Ja, men det er jo, vi sidder jo ikke og jubler hver dag, at markedet stiger, men vi er mere påvirket af de faldende, fordi de går også hurtigere, ikke? Så det er sådan lidt. Men dejlig åbning her, i hvert fald til at starte med i Europa, hvor vi er oppe mellem 0,6 og 0,3. Danskerne humper lidt efter. Vi var jo også lidt mindre nede, eller lidt bedre polstret i går, end det øvrige Europa var, men ja, så lidt positivt, og hvis vi kigger ned til DAX'en, så er der også en positiv stemning dernede op med 0,7 i øjeblikket, så nu igen er vi over de 12.000, så nu ligger vi og svinger igen i de 12.000, som vi har talt om så mange gange før, så vi står og stepdanser lidt. Det er godt, og Lars Persson, du kan stå og stepdanse lidt og tænke over de her fem varme svenske aktier, du har taget med os i baglommen i dag. For Lars Svendsen, Mærsk er ude med deres regnskab her til morgen. Ja, der er nok at tale og vinde imellem, hvad man skal synes om det. Hvad synes du om det? Hvorfor ikke skal vi løgn, så er de jo også lavet om i år, og det har vi ikke talt så meget om herinde, men altså 1. januar begyndte der jo noget, der IFS er, eller ikke 16, de nåede til, hvor man skal dele leasing op i afskrivninger og renteudgift, i stedet for at bare trække det fra som en almindelig udgift, almindelig driftsudgift som varekøb, ikke? Ja. Og det flytter jo noget på tandens overskud, kommer til at se lidt pænere ud, og så er der jo nogle renteudgifter og noget udgifter til det der. Men det går langt er, at det er sådan lidt noget halvflovt resultat, de kommer ud med, hvis man sidder og siger, det som er det underliggende, det som skulle være det kontinuerlige, altså, det er altså minus 69, men altså trods alt bedre end sidste år, hvor det var 329, men i underskud, så han ligger i rødt, ligesom han skulle nok aldrig have købt det der Habak Lloyd, de tager røde skib. Ja, skal du lige have en så vand, Lars Svendsen? Jeg synes, du er alle rusten. Nej, det var en tusse, du ved. Jeg, okay. Hende der, hun sagde jo hende der, jeg skulle bruge tusser og ikke 50'er, det er derfor, jeg har en tusse i halsen. Men vores retoriker, der var inde, ja, og træner hende, os lidt. Ah, men okay. Hedder Mette Højenhed, men det gjorde hun. Hvad hedder det, at nej, men det var lidt, de ser nu, var det mere flot, end vi havde regnet med? Nej. Ja, det var, jeg vil sige, umiddelbart var det måske lidt bedre, end jeg havde troet, men hvis jeg sådan lige skulle skyde for hoften her, hvor det hele begyndte, det viser bare, at der er langt hjem til det tørre land, hvor alt er godt, og de tjener penge, og alt, altså den der gode gamle dage, hvor AP var en klippe, der kunne klare alt, ikke? Ja. Sådan er det ikke mere. Men så er han jo gået ud og lavet noget andet, jo. Det har vi ikke sagt endnu. Det er jo, at de kommer ud nu og vil bruge, var det ikke 10 milliarder på, at købe egen aktie om. Og det er jo sådan set lidt restudløberen af, at de solgte Mærsk Oil til Total, ikke? Og det er jo så altså sådan noget, som har jo været i helt par år, ikke? Men der blev jo lidt penge tilbage i kasseapparatet, og de fik jo cirka 40 milliarder for det. Og så beholdte de aktierne heldigvis, og så steg Total, og de fik jo en meget stor del af det som Total-aktier, det store franske olieselskab. Og så steg den jo heldigvis, og på den måde fik de jo ligesom sådan lidt, fordi olieprisen var jo ikke så super duper dengang, Den var stadigvæk pænere, end da Dong forærede sit væk, men det var jo også statens penge, det var mine penge, de forærede væk, ikke? Men jeg formentlig ventede lige 3-4 måneder og fik en højere pris, men så fik de jo aktier, og det har de jo så solgt ud nu. Det røg ud her i, de sidste aktier røg ud i marts, tror jeg. Og så vil de jo nu købe igen, men det er jo lidt, det er jo, altså man siger det lidt brutalt, så er det jo tisse i bukserne, ikke? Altså det er, hvis du kommer ud af regnskab, der ikke er særlig godt, hold humøret op, så kan du smække på bordet, indbetale noget udbytte, eller købe aktier tilbage. Så jeg håber du, at det ligesom formidler sjælene, så de får lidt optimisme. Det er altså lidt kunstig åndedræt, ikke? Ja. Det er sådan nogenlunde, hvor vi er henad i det der. Hvor langt frem skal vi i horisonten, før at vi ved, hvor Mærsk sejler hen, eller før de kan være på tørt land igen, havde jeg sagt? Ja, og nu så har vi alt det der handelsværk, som jo på en eller anden måde... Der er selvfølgelig handelskrig, men det er jo Mærsk Line, hvor det gør mest ondt. Ja, rundt. Og den hedder så bare Mærsk uden Line nu. Det hedder bare Mærsk. Men man skal jo Mærsk om, ligesom piberne. Mærskumspiber, men det er bare et forslag, jo. Men der havde det hverken jeg eller Per Svendt. Der er jo ikke meget rør af skorstenen mere. Så nej, det vil være en helt væk i 2050, jo, ikke? Men nu er det nok blevet inspireret af den her STG i går, tobaksbutikken. Man kan sige, at nu skal det jo så også overstå det der handelsværk, og det får jo på en eller anden måde en negativ indvirkende vane, der stort set sker, ikke? Altså, verdenshandel vil jo ikke boome. Når de bliver gode venner. Du siger handelsværk, så mener du handelskrig mellem USA og Kina. Ja. Som at sige, at det er jo sådan lidt en, der egentlig peger ned af. Altså, det vil sige, at det er jo en modvindsfaktor for dem. Men altså, hvornår vil de have det rigtig godt? Ja, det vil de formentlig først om et par år, ikke? Og der er jo en kæmpe stor udfordring, der ligger foran dem. Og det er der ikke... Vi skal ikke engang tale med dig om... Med, hvad hedder det? Intelligence Lars Jensen, vi havde med for nogle uger siden, ja. Alt det her nye forureningsregler for brændstof, der kommer i kraft 1. januar, det vil jo også omfatte containerrederier. Det omfatter alle skibe, ikke? Og det gør jo, altså A.P. Møller futter 12 millioner tons af, 1 million tons om måneden, ikke? I rutenetværket. Og den der merudgift, der bliver på det, og det skal renses osv., han har ikke købt særlig godt stort ind af skrubber. Så de her røgrensningsanlæg, så han kan sejle videre på gammel fed olie. Så derfor så kommer han jo i al væsentlighed over på let olie. Og det er jo så spørgsmålet, hvordan det kommer til at gå, fordi når der kommer en ny variabel i det her spil, så er der jo nogen, der har mere skrubberi end andre, og kan købe billigere olie end andre. Og det, risikerer ligesom at åbne en ny konkurrenceparameter, ikke? Hvor nogen så kan sidde og sige, jamen ved du hvad, jeg har faktisk lige præcis garderet mig meget, så nu er jeg blevet, hvad hedder det, måske 10% billigere på prisen. Ikke? Så hvis man har nogle skrubber til salg, så kan man godt ringe til Mærsk? Det kan man godt. Det påstås faktisk i rygter i markedet har fortalt om, at de har været ude og ville prøve på at købe nogle brugte skrubber fra nogle andre. De står jo nede i bunden. Guldskrubber, som man kalder dem for. Man skulle lære en Airbnb for skrubber, lyder det som om. Jamen, det er påstået, men det er jo så rygter. Det er jo sådan noget, altså, jeg går jo også rundt og hører på de rygter. Jeg har jo ikke omgået så mange skibsfolk, men alle de rygter, jeg kan komme i nærheden, jeg hører jo, ikke sandt? Altså, det er jo, vi er jo en undskyld udtryk. Altså, vi er jo også sladderkællinger, ikke? Altså. Nå, men jeg tænker, Lars Svendsen, med din anciennitet i markedet, så er dit rygtefilter måske lidt, hvad skal man sige... Rygterne har ikke så nemt ved at slippe igennem dit filter, som hos andre. Nej, det er jo klart, vi skal jo bedømme den, ikke? Men altså, de siger jo selv, at det er de helt styr over, og det skal nok gå, og de er on top, ikke? Men jeg tror nok, at i virkeligheden er de noget forvirret, hvad de skal gøre. Også fordi, hvis du havde puttet Sønskov for alvor penge og Mærsk. Ja, i skrubber, så havde det jo en stor investering, en fast udgift, som du bagefter skal tjene hjem ved lavere olieinputpris, ikke? I forhold til marinediesel. Og det er jo så det er ligesom at vælge mellem en høj fastudgift, som du er sikker på forhånd, og så hvad er prisbredet bagefter på de to former for brændstof. Og det er der ikke nogen, der aner. Hvem er det, der har købt alle de her skrubber i markedet? Hvem sidder med hånden her? Jamen, det er der jo det er der en del, der gør, men altså, du kan sige, men de er jo alle sammen, altså, der er faktisk nogen, der sidder og siger, at totalt, i øjeblikket lyder gætte på, at om 5 år vil 10%, så vidt jeg forstår det, så er der nogle skibfolk, der kan skrive ind til os nu, vil 10% af verdensflåden være ligesom hjulpet med skrubber, og resten har det ikke. Men det er jo vigtigst, at de er på de store skibe, der har et stort olieforbrug frem for en eller anden lille en, der tøffer frem og tilbage fra Helsingør til Helsingborg. Det er jo lige meget. Så derfor er det jo, at... Den sejler også på el, gør den, ikke? Ja, det er der en af dem, der gør, men Det var en Tycho Brahe-stat, de installerede det. Men, jeg bor endda deroppe, det vidste jeg faktisk ikke. Jo, ja, det er rigtigt. Ja. Men det flytter jo så i virkeligheden bare problemet jo, fordi så skal du skaffe elden på en ren måde. Ikke? Men altså, men det gør den, ja, det er rigtigt. Og, også en vindmølle? Jo, men det er jo et spørgsmål om at skaffe det der strøm. Jo, men nej, langt altså forgang, men det er bare, at det gør jo, at 2020, også for containerrederierne med alt det her, det bliver altså, der bliver nogle nye parametre i krigen om kunderne og rentabiliteten, som godt kan, hvor AP Møller ikke, jeg kan ikke se, at AP Møller skulle stå bedre end andre. Måske en lille smule sværere. En game changer, som vi kalder det, i 2020. Ja, i hvert fald i nogle der kommer noget mere i spil, end der har været. Ja. Det er ikke, som det var i går. Men. Inden vi siger velkommen til Anders og Frederikshund, skal lige høre jer. Mærsk-aktien er den der, hvor at, man, hvis man gerne vil have noget inden for skibsfart, og alle varme på Mærsk og tror på casen. Nej. Nej. Fordi der, hvor du skal være i skibet, det er jo tank og bold. Det er ikke i container, som driver nogle faste ruter, ligesom DSV og sådan noget. Ikke? Og de har jo kapaciteten. AP Møller er jo ikke asset light, som DSV er. Han har jo alt kapaciteten. Ikke? Altså, han har hele systemet. Fast udgifter, kan du halve for. Ikke? Så gælder det om at fylde dem op. Jo mere de vil fylde op, jo bedre går det og omvendt. Så nej, det er for tidligt at gå ind i det her endnu, så jeg kan bedømme. Jeg er ikke travlt. Og så vil du sige, hvis det ikke er det, så er det jo et andet sted, du skal putte, hvor der er noget potentiale, ikke? Tank og bold. Og det andet er, at du skal så have prisen længere ned. Altså, det er jo rigtigt, jeg sidder og siger, at hvis AB, han smider sig 10% af, ikke? Nu skal han så købe de aktier op, og det kan de glæde sig for os eller noget. Men, hvor skal han ned, før du vil købe den? Ja, men det er jo klart, at hvis du kommer 10 milliarder, og du har en børsværdi, den er jo faktisk nede på en børsværdi på 100 og 40 milliarder, og halvdelen af aktierne ude kun. Så det er 70 derude. Du kommer med 70. Med 10. 10 på 70, det er made. Så vil fonden måske også sælge sin del. Men det er jo altså... Hvor langt skal ned, før du vil købe den, Lars Svendsen? Ja, 6... Den er 7-3, jeg vil sige. Vi skal et eller andet sted under 7. Men det her, det er jo førstehjælp, det her. Det er jo skibskisten, vi har fundet frem med noget. Lars Persson, er der... ja, det er fredag. Hvad siger du til den på det her niveau? Nej, men altså, den var jo ved at se sådan lidt sjov ud med lidt opadgående tendens i april måned, ja. Men det er jo sparket helt til hest, hvad jeg lige vil sige, her i maj måned, så jeg vil lade den ligge. Altså, den ser ikke spændende ud, og vil give lav rent, og det er jo alle mulige andre sektorer inden for shipping, der i øjeblikket er i vælten. Så hvis man skal have noget i den, så skal man jo... købe noget i de andre. Man skal dog træde varsomt, fordi altså, dine tankskibe, de fik jo, jo godt nok en torpedo for borgen i går. Det begynder vanskeligheder, så. Ja. De kom ikke ud af... Det var i går. Der var grundstødning på samtlige rederier, men altså, ja, hvis man kigger på Torm for eksempel i dag, så den har jeg selv hjemme i skuffen. Jeg har jo hjulpet her Svendsen med at købe lidt op i det her tankmarked. Så er der jo lidt opdrift der, og Norden hjemme også, men altså, der er stadigvæk lidt vej, og så er det jo hele den her skrubber-effekt. Hvad kommer den til at påvirke? Men altså, det er et stort... Altså, 10 milliarder smæk, det er ud, når du har 75 ude i markedet, hvis ikke fonden også sælger. Det kan godt være, at de siger, at vi sælger vores forholdsmæssigt. Det er altså meget... Så det der dagens nyhed, det er et meget stort opkøb, Ejner. Altså. Det er meget stort i bukserne. Og det er jo... Men det er jo det, hvis der nok er det, så det er rigtigt. Kan det være omholdet længere. Ikke? Vi har fået skubbet aktiemarkedet i gang denne fredag morgen, og det har vi altså med et regnskab ude fra AP Møller og Mærsk. Vores telefoner er åbne, og I kan ringe ind til os, og det gør I på 20 24 7 24 7, og det har Anders fra Frederikssund gjort. Velkommen til Millionærklubben, Anders. Jo, tak. Tusind tak. Hvad sidder du og spekulerer over der i Frederikssund? Jamen, jeg spekulerer lidt. Jeg arbejder i en virksomhed, hvor jeg har været med en aktieordning. Mm-hmm. Jeg har købt for 10% af min løn, og det har jeg gjort de sidste 5 år. Den her aktieordning, den udløber nu her, så derfor så vil jeg gerne foretage investere af 10% af min løn. Og jeg har selv tænkt, jeg prøvede at komme med i Vaturo, desværre så var jeg ikke en af de heldige. Jeg har så selv tænkt sådan noget som DFDS, som virker okay billigt, men det kan muligvis være på grund af Brexit, eller hvad end der gør, påvirker den, og senest også Danske Bank, efter den har taget endnu et hug ned. Mm. Så jeg skulle høre, hvad Millionærklubben havde af råd til sådan en som mig, der tænker 10 år frem. Ikke? Ja. Ja, jeg ved ikke, hvad du får i løn, jo, men det skal du heller ikke sidde og fortælle. Det er jo danskernes hemmelighed. Jo. Vi tror alle sammen, vi får mere løn end de andre, ikke? Men, men hvad hedder det? At du skal jo lige også huske det med skat. Skatte, det skal man jo altid i det land, fordi de vil jo helst tage halvdelen af det, du tjener. Så hvad hedder det? Du skal vel lige starte med at lave dig sådan en, en den der, ja, beskedet, en aktiesparekonto, ikke? De der 50.000. Ja, det har jeg oprettet. Det har du lavet. Det har jeg oprettet. Fint. Og der har jeg også købt Rockwool i 1410. Det lyder meget godt. Så har du tjent 10% på det mindst. Eller, er det B'erne eller A'erne, du har? Det er lige meget. Så, det er A'erne. Så har du tjent 10% på det. Det er fint nok. Yes. Det har jeg også selv. Men hvad hedder det? Den bliver god nok. Den skal i 2.000 eller sådan noget. Men hvad hedder det? Det andet der, så hvis du køber rigtig aktier, så kan du jo også lave sådan nogle pensionssparebøsser, hvor du kan skyde nogle penge ind og gemme dem der. Ja. Altså, hvis jeg, men så kan du altså ikke tage dem ud igen. Det skal du lige huske. Så du, skal du vente på at se dem, til du bliver 60. Ja, den mulighed vil jeg egentlig gerne have. Du vil gerne have pengene? Ja. Få dem hjem. Jamen, så skal du have rigtig penge derhjemme i skuffen. Men jeg vil sige, at DFDS er, den ligger jo omkring 260 nu. Det er, hvad, den er nede, hvor den begynder at have med at gøre. Ikke? Dengang var i 400, der råbte alle drengene, de her banker, som du dem kæmper med i virkeligheden mod. Det er jo vores fjender. Det er bankerne. Men de troede, at der var 400, det var vældig godt, og de havde en tegning på 390, og da du købte ned i Tyrkiet for et år siden i juli måned, alt det der. Men nu er den kommet ned til 260, og det er sådan set et meget rimeligt niveau for den. Jeg mener, du får fornuftig, måske ikke se, om det er value for money, men altså, at den er nede, hvor den skulle til at vinde og køre op igen, så det tror jeg er en god idé. Vaturo. Ja. Den er jo rykket op kraftigt. Som vi blev sådan set i, var det ikke i sidste uge, vandteknologi, vi havde med i studiet også. Den løb fra dig. Ja, jeg har slet ikke glemt alt om den. Ja, vent til den daler ned i skjul, som man siger, til jul. Nemlig. Det er jo 5 måneder siden, det var jul, så nu er der 7 til næste. Lars Persson, har du et godt råd til... Frederik. Jeg ser på min portefølje. Nå, men jamen, det var lige før. Altså, men demand kunne man jo altid tage. Høreapparatsektoren, men det er ligesom, GN Store Nord har jo haft overkrøderen, men det er ligesom, demand kommer nu med nogle spændende produkter og sådan noget, så der vil jeg da nok kigge hen. Og så er en, som Lav har talt om så længe om, men først nu er begyndt at rykke, som jeg også har købt, det er Bavarian Nordic. Man ved aldrig, hvad der sker. Ja, den har jo begge to valgt at gå ind i nu her. Ja. Du har den i Millionærklubs portefølje. Det har Svendsen også. Og Svendsen også, ja. Men, altså, vi ved ikke, hvor den ender, så det kan lige så godt blive et flop. Altså, for mange år siden, da det var hot med biotech, der købte jeg Genmap og det, der hedder TurboTarget, og noget blev til noget, og noget blev ikke til noget. Så det er sådan lidt, det er en chance at tage. Men der er to ben i den der, altså, Lars Svendsen, du er ikke en hemmelighed, du har været begejstret for Bavarian Nordic længe. Både på deres, hvad de nu har i pipeline, men også den her, det er en mulig takeover. Ja. Kandidat Jensen, der muligvis køber den op. Ja. Ja. Ja, altså, jeg er ret eksponeret i, kan man sige, i biotech-verdenen. Okay. Jeg har forholdsvis mange aktier i forhold til en almindelig husholdning eller sådan. Mm. Så jeg tænker ikke Bavarian Nordic. Altså, jeg havde så selv tænkt Novo Science, men jeg ved ikke, om den er blevet for dyr nu, eller... Nej, den er også bare lidt langsom. Altså, den er jo god nok på det meget langt, men det er jo sådan lidt langsom. Ja. Hvis du ikke har de aktier, du har lyder, som om du sådan ikke har lavet det i 100 år, vel, så ved jeg, det godt være, at du lige skulle tage lidt, der er lidt friskt. Altså, det behøver ikke at være dansk. Nej, men altså, nu her i næste uge, nu kan du jo vente til regnskabet kommer, men altså, Matas kommer regnskab, derfor jeg lige købt den, ikke? Og det er jo ikke noget farlig virksomhed, det er jo bare nærmest kedelig virksomhed, men altså, at den skulle komme regnskab her på, onsdag næste uge, så hvad hedder det, det den 28. hvad det så end er for en dag, kommer han med regnskab. Det er jo sådan en af de andre, man kan gøre. Anders, hvor tit er du inde og holde øje med med de aktier, du har i porteføljen? Altså, tænker du, at det er bare nogen, du vil købe, og så lade ligge, og så vil du ikke tænke over det, eller hvordan? Fordi nej, jeg tænker, altså, jeg, det er noget, jeg er ret ny og er meget uerfaren. Jeg har de sidste år begyndt at gå sådan meget op i det, og selvfølgelig lyttet meget til jeres gode program. Og så har jeg på baggrund af det dannet mig mine egne meget spinkle erfaringer. Ikke? Så man kan sige, jeg er meget uerfaren, jeg er meget grøn. For jeg tænker lidt, det kan jeg også spørge dig om, Lars Svendsen og Lars Persson. Til sådan en type investor som Anders og hans tidshorisont, var det måske så en idé at købe en ETF'er? Nej. Altså det eneste, jeg vil gøre, det er faktisk ved at begynde at gå rundt og tænke på bagsiden. Det er, at jeg regner med, at Kina og Hongkong får, når det der over i Amerika er blevet enige om lidt af handel en gang, så kommer der rebound i dem, som bliver stort for Kina og, og Hongkong. Det er en af de marked, jeg tror, der får den bedste tur op af i år, når de har fået ryddet de der sten væk. Og derfor vil jeg sige, det er sådan et sted, hvor du kan bruge det, fordi det er noget, jeg har jo ikke en kinamands altså, chance for at forstå det. Så derfor så, der kan du bruge det. Men, ja. Men du skal ikke gøre det her. Jamen, der skal du købe rigtig varer, noget du har en mening om, og så kan det være... Ja. Du kan også tage ind en IT, som jo er en forsigtig aktie, sådan set 100, den er bumpet i 133. Ja. Og det er jo sådan noget, det går jo ikke ned om og hjem, og hvad hedder det... Det er sådan noget, du skal have rigtige aktier. Rigtige aktier til rigtige mennesker. Nå, men jeg havde også, altså... Ja, undskyld. Nej, jeg vil bare lige sige, hvis du kan få et godt bud, et for Lav og et for Lars Persson, så kan du tykke lidt på det i weekenden, Anders. Ja. Lars Persson, hvad var dit? Jamen, det var Demant, selvom han nu siger, han har en del biotek og sådan noget, så kan man så sige, det er lidt mere medico-tech, hvis man skulle... Så jeg vil stadigvæk tage Demant som en option. Og Lars Svendsen, hvad er det? Jeg vil sige, noget af det sidste, jeg har gjort, det er at fylde mig op i NNIT, som er med 132, og den har været det dobbelte. Og så ved det er fin virksomhed. Anders, det var budet herfra. Hvis du møder Henrik Gøtje i Frederikssund, så må du meget gerne hilse på Pernille. Ja, det skal jeg gøre. Tak, god dag. Tak, god dag. Hej. Hej. Jeg er født i Frederikssund. Det er min fætter. Henrik Gøtje? Det er min fætter. Mm. Mm-hmm. Det var Anders, der havde ringet ind, og det havde han gjort på det nummer, der hedder 20-24-7-24-7, og det kan du altså også gøre. Jeg har Lars Svendsen, og jeg har Lars Persson med mig i studiet. Klar, parat til svar på forskellige spørgsmål relateret til aktiemarkedet. Nu var vi lige forbi aktiesparekontoen, som fik sin debut 1. januar i år, og hvor man altså kan sætte 50.000 kroner ind, og så er man så er der noget skat, der er anderledes, end hvis man gør det normalt. Og Martin, han har skrevet ind på vores sms her for Odense, han skriver, jeg er den 9. marts blevet far til en lille pige, og ønsker i den anledning at oprette den meget omtalte aktiesparekonto til hende. Tidshorisonten er 18 år, og jeg sætter 10.000 kroner ind. Jeg påtænker at lave eventuelle tilpasninger en gang om året. Hvad skal jeg købe? Jeg har selv fundamentalinvest både i min aldersopsparing og for frie midler, men den har jo som bekendt ikke flyttet sig ret meget. 10.000 kroner, det første hug til aktiesparekontoen til pigen her, der lige er blevet født. Jamen, så nævnte vi jo en fantastisk aktie lige før, så får ikke at stå og... Stå og sige det samme, men Rockwool var jo et godt eksempel på noget grønt, som vi har nævnt tidligere, som fik også nogle ordentlige øretæver. Jeg kan ikke lige se, at det skal blive skiftet ud med noget andet. Der er selvfølgelig noget konkurrence for noget glasuld, men jeg tænker, at der nok er plads til begge to, indtil vi måske ude i fremtiden finder noget helt tredje, men lige nu er det, ser jeg i hvert fald de her to, hvor man holder varmen ude det ene sted, og holder kulden ude et andet sted, så... Rockwool var altså dit bud til Martins datter. Ja. Hvad var dit, eller er dit bud, Lars Svendsen? Jamen, der er jo mange ting. 10.000 kroner vil han give. Altså, nu sagde vi jo den der før. Der er en tidshorisont over 10 år. Ja, jeg er med på. Men altså, hvis jeg den, vi havde lige før, der havde NNIT, det er jo sådan en, hvor man kan jo, altså, han kan købe, og sådan noget, og den er kommet op i 234 stykker, kan jo finde på det næste eventyr. Så altså, det er jo sådan noget, hvor du kan købe noget, hvor du ikke burde være meget downside risk. Og så... det er jo ikke vildt, vel? Bavarian vil jo være det, ikke? Altså, det er jo sådan en, den kan jo sagtens, som jeg tror, den bliver indfriet en dag til kurs 500, altså hvis jeg skulle sige prisen i dag, ikke? Men altså, hvis der kom en og sagde, nu vil jeg købe hele møllen, du, værsgo, hvad skal vi betale for det? Men altså, det er jo ikke sikkert, vel? Og der er jo risiko på, om det lykkes, men andre sidder og futter rundt med nogle IT-systemer, det kan det jo nok gå. Lars Persson, du har jo også taget 5 varme svensker med os i dag. Ja, jeg var det kunne jo... også måske være en mulighed, hvis man vil springe over sundet. Ja, eller det kommer også an på, hvad for en tidshorisont du har sat på dem her. Ja, men nu har jeg ikke sat sådan en 5-årig tidshorisont på. Jeg var ude og holde et foredrag for Dansk Aktionærforening her i tirsdags på Vestegnen, hvor vi kiggede på svenske aktier. Og en af dem, jeg tog lidt store og lidt små og lidt mellemstore med, så en af de helt store, jeg tog med, det var den her Nolator, som... jo, er de her værkstedsselskaber, som svenskerne har en hel del af, som leverer jo alle mulige komponenter og dele til forskellige industrigrene, som man ikke lige sådan måske møder hverken i supermarkedet eller på sin daglige vej, men alligevel så er det gummiringe og ting og sager, som er i alle mulige maskiner. Kom an på, hvor man har sin daglige vej. Ja, det er det. Så Nolator, den toppede i... Vi ser kursen 800 i sommeren 18, og tog så en ordentlig dykker til 350 til december måned, og nu på vej tilbage igen. Og det er jo et selskab, der har fået hvor man forventer omsætningen, hvis man bare går nogle år tilbage, så omsætter de for 4 milliarder. Nu forventer man, at de omsætter for 8 milliarder. Så det er altså en selskab, der har haft en kraftig vækst, både på top og bund. Så ja, den blev revet med ned i faldet, da markedet ligesom tog sig en puster. Men jeg synes, det ser interessant ud, og teknisk blev lavet et købsignal hen i april måned, og den har sådan en fin, stille og rolig opadgående trend, så jeg synes, det ser spændende ud. Nolato? Ja. Og hvad er tickerkoden? Det er NOLA. Nola. Hvad, er det en virksomhed, der minder i virkeligheden lidt om SP Group, vi har hjemme? Ja, det kan også, og noget, ja, og lidt hexagon også, lidt sådan, no. den breder sig lidt ud over forskellige kategorier, så det er sådan en industrivirksomhed, som man ikke, ja, som jeg siger, man ikke møder hver dag, så, og dem har svenskerne jo en hel del af, når man nævner navnet, så tænker man, gud, jamen, Hvor er det, jeg lige møder den henne? Det er hverken på drikkeflasken eller lige der, men... Jamen, det er det sådan noget hjem og fix-agtigt? Nej, overhovedet ikke. Det er lige et andet sted. Nej, det er sådan noget til industrien. Altså, det er ikke sådan noget... Industrikomponenter. Det er ikke sådan, at du kan gå ned og købe det. Det var Svedol, for eksempel, som jeg også nævnte. Det tror du, den er, jeg tænkte på. Hvor meget vil du sådan procentvis af din portefølje skyde efter Nolato? Jamen det er jo svært. Det kommer an på, hvor stor en portefølje man har og så videre. Men så er der jo den her handelskrig, der også måske kan rykke en lille smule ved billedet. Men ja, så et sted mellem 5-10%, alt efter hvor store portioner man køber i sin portefølje, og hvor stor en portefølje man har. Ikke? Så, har du kigget på den sådan mest teknisk, Lars Persson? Er du inde og kigge på kundeliste, markeder og den dur? Jeg har kigget på økonomien, og så har jeg kigget på teknikken. Så det har egentlig været det, der har drevet mig ind i den her aktie. Jeg skal sige, det, der driver dig generelt på aktiemarkedet. Ja, og jeg skal sige, jeg har den selv, så jeg kan jo være lidt farvet af det her spil, der foregår. Det var ikke den aktie, som ham derovre for den unge mand over for Aarhus havde investeret. Han købte jo også noget industri. Thomas Tang? Industrikomponent. Jeg tror, han var i den der Mykon, var han ikke? Eller, jeg synes... Vi kan spørge ham om en uges tid, hvor han kommer i studiet igen. Det gør vi. Det var aktie 1 fra svensken. Ja. Aktie 2, så er vi over i ejendomsbranchen, fordi at den svenske marked, der er jo virkelig mange dejlige ejendomsselskaber, man kan købe, og man kan endda gå meget specifikt ned og købe, sådan så man køber distributionscentre, altså hvis man ikke gider eje kontorejendomme eller noget, så kan man gå ned og købe selskaber, der kun køber distributionscentre, sådan hvor man mødes med varer og sådan noget. Det har man mange af i Sverige og så videre. Men den, jeg kiggede på, det var sådan en mere bredspektret fætter, der hedder Kungsleden, som jo ejer en masse ejendomme i Stockholm og Göteborg, Malmø, og så Västerås og Norrköping. Västerås, det er et meget spændende sted, fordi der har ABB sådan godt fat. Det er et af de steder, hvor de ligesom er udsprunget fra, så de har masser af fabrikker og mennesker, der arbejder i det her område. Så, industri. Industri, ja. Mm. Men Kungsleder er også kontorejendomme og alle mulige andre spændende ting, men er en af de store spillere på markedet, og måske ikke den hest, der løber hurtigst i markedet, men den ligger sådan stille og roligt solidt. Vi har jo haft den her SAGAX, som vores lytter har ringet ind nogle gange om. Der er jo masser af spændende, og du kan også købe den der NP3. Det er ikke noget med, at du køber ind i en radiokanal i Sverige. Der køber du ejendom op i Nordsverige. Altså, men man skal jo nogle gange tænke på, hvad der kan ske. For eksempel, hvis nu råvarerne begynder at falde, så kan der ske nogle systemskifte, eller folk bliver måske lidt mere arbejdsløse i den gren af området osv. Men derfor så tager jeg Kungsleden, der er lidt mere... Hvorfor lige Kungsleden? Fordi den er mere bredspektret. Altså, den rammer bredere, sådan, og du er ikke afhængig af regionerne, de forskellige regioner. Du er både i Nord og mellem Sverige. Ja, så det er derfor. Og nu du kan tickerkoden, du kan klikke ind på din skærm her. Nej, jeg kan ikke huske lige, hvad min tickerkode... K-L-E-D. Tak. Kledet. Ja. Så har jeg taget en gammel kending med, som som hedder Skistar, som jeg måtte jo desværre sige farvel til her for noget tid siden. Men den er faktisk vendt rundt igen og stiger her på, haft en stigende tendens det seneste. Og det, når man sådan sidder og kigger på graferne, så ser det ud som om, at Det er, når bookningerne tækker ind, at aktien stiger, og det er, når driften er i gang, at aktien står stille. Ej, hvad I nemme mig. Ja, sådan er det. Nå, men sådan er det. Altså, så hvis man kigger typisk i vinterhalvåret, der sker der ikke så meget i aktien. December, januar, februar, der går aktien typisk sådan lidt vandret, og så hen over sommeren, når ordrene tækker ind, hvem der skal ud og stå på ski de forskellige steder, så begynder aktien at stige, fordi om gud, der er bookninger. Og det, vi har set de seneste par år, det er, der har jo været sådan... Gud, det kommer også til at sne i år, vi skal stå på ski. Ja, selvom vi har den her... Nå, det skal vi ikke tale om. Hvad hedder det nu? Også det er meget spændende, det er, at de er ved at bygge en lufthavn i nærheden af Sælen. Nå, det vi skulle tale om. Ja, det er klima, altså, og at det ikke begynder at sne mere. Det springer vi over. Så, hvad hedder det nu? Og de er ved at bygge en lufthavn, og det er ret interessant, fordi at, så kan de jo flyve... Alle deres gæster, kaste dem ned simpelthen netop for at få luften af. Ikke? Så der er en øget kundetilstrømning. Og jeg stod, vi må bare kende, at Europa, det er jo sådan, det sakker jo bagud, siger vi jo. Men vi må bare, sådan teknologisk og alt det her, men vi må bare indrømme, at vi er jo sådan et... Vi kan stadigvæk stå på ski. Nej, men vi er jo sådan et eventyrland, for ligesom Brødrene Grimm og H.C. Andersen, når man skal se sådan det gamle... den gamle verden, så kan amerikanerne og kineserne jo komme hertil og gå og se alle de her gamle bindingsværk og alt det her, og så kan de også lige stå på ski og blive underholdt i de her underholdningsparker, vi har. Det er H.C. Andersens fairytale. Ja, sådan lidt, ikke? Det er sådan lidt det, jeg ser. At det er jo godt, det, hvor... Svendsen køber den slet ikke. Nej, men det er jo det, Europa... Jamen, det er jo der, hvor Europa ender med at være. Ja, vi er jo en gammel mand, ligesom England. Jamen, vi er jo i museum. Vi er fortiden allerede. Jamen, det er vi. Det er lidt morsomt, det med Brødrene Grimm. Jeg kender ikke ret mange historier. Men der er en god historie om dem, det var, at det siges, at da Napoleon han for rundt i Europa og ville underlægge sig det hele, ikke? Så kom han jo også til Tyskland og erobrede det. Og han var jo ikke helt uden dannelse, trods alt. Han var artilleriofficer, men han var ikke uden dannelse. Så mødte han jo også Brødrene Grimm. Dem inviterede han til Paris. De skulle være stadsbibliotekar dernede. Han mente, at det måtte de have noget forstand på. Det er fjols. Ja. Det afviste de dog. I øvrigt så var Brødrene Grimm, de var meget interesserede i, at de ville, mente faktisk dengang, det var sådan en neonationalisme, de mente, at Jylland skulle tilhøre Danmark, så vidt jeg forstod. Nå, det er der sikkert en anden, der sidder hjemme, og så kan jeg bekræfte historien også. Eller noget. Ja, jeg vil gerne tilbage til din historie. Ja, og tiggerkoden, det er Ski... Men tak, Lars Svendsen, for at fortælle. S-K-I-S. S-K-I-S. Nå, ja, aktiemarkedet. Ja, skister. Ja. Og så har jeg også taget en anden gammel fætter med, som og det er jo nogle gange det der, når man har sådan har været round the block et par gange, så... Så møder man nogle gange de samme aktier, ja. Det gør man. Og en af dem, der har ligget meget stille rigtig længe, og måske ikke gjort meget væsen af, det er Probi. Lige pludselig så sker der jo nogle gange noget i aktier. Det kan man jo bare se med Bavarian Nordic og andre, der lige pludselig rykker, fordi der kommer nogle spændende historier. Så det er en af dem, jeg vil ikke købe den, men jeg vil nok tage den ind på min kandidatbænk og se, når den brød igennem 400. Altså den ligger ligesom... Det er sådan en halvdød fætter jo. Man kan se, at der kommer sådan lidt pulsslag en gang imellem, og så går systemerne i grønt og bliver snydt lidt, fordi så... Jeg vil kalde det dvale. Ja, så falder de tilbage. Så det er måske sådan en bjørn eller en ørn, eller hvad ved jeg, der ligger i dvale og ikke rigtig kan komme i gang. Men lige pludselig så sker der nok noget, og så er det måske meget sjovt at være med i den. Så det er det eneste, det rent teknisk, jeg har taget den her ud fra, det er, at det er sådan en, der lige pludselig... ikke har særlig meget puls, og man ved lige pludselig lidt ligesom de unge teenager, og så når man går op en søndag morgen, så tror man jo, de er halvdøde, de ligger dernede under dynen, og når de så... Men når der så er puls, så er det til enkelt også fuld damp. Men ja. Når der så bliver fredag aften, så er der, så er der virkelig liv og glade dage. De handler så. Også kun om fredagen, ligesom dig. Det. Jamen, jeg er stor teenager, så sådan er det. Så det er det. Og så den sidste, det er den, der hedder Bactiguard. Det er en... Jeg kalder den jo en... Den svenske Ambu, der også er gået, det er også til, og hvad hedder det nu, medicinsektoren, hvor at, de har de her sterile ting, når vi skal have tappet blod og andre væsker, og de har været orienteret mod andre markeder end lige det amerikanske. De har taget Kina og Fjernøsten og sådan noget, og Mellemøsten. Så den er lidt sjov. De stadigvæk kører de med underskud og forventer, der kommer et større underskud i år, men... Det er, fordi de investerer og vil gerne ud på nye markeder. Jeg har nævnt den før herinde, men det er sådan en... Den var lidt for lille, dengang jeg begyndte at kigge på den. Den startede på børsen i kurs 30, så fik den så et ordentligt gok i nøden, og i 15 endte den i 10, og nu ligger den i kurs 40, hvor 18 var det rigtig sjove, hvor vi gik fra omkring 22 til 45. Om vi kan gøre det igen, det kan vi ikke love, men det ser spændende ud i hvert fald. Det var altså... Yes, ja. Jeg er med. Det var 5 friske svenskere for din hånd, Lars Persson, som er plukket. Teknisk, ja. Og så har jeg, nogle af dem har kigget på fundamental, og jeg ved godt, hvad de laver alle sammen. De sidste to her er ren teknik. Skal vi ramse dem op? Det var Nulato, N-U-L-A-T-O. Så var det Kungsleden. Ja. Så var det Skistar. Mm. Så var det Probi. Ja. Og den sidste var? Bactiguard kalder jeg det. B-A-C-T-I, og så Guard. G-U-R-D, yes. Ja. Den der branche der, jeg har jo vældig godt øje, jeg har ikke fået brugt det endnu. Nej. Det er den der Convatec, mm. som er, hvad hedder det, noteret i England, men er... Convatec. Ja, Convatec. Ja. Det er godt, hvad den hedder det. Men som jo er konkurrent til Coloplast. Mm. Ja. Har du et blik for den? Nej, den har jeg ikke, også fordi det... Du har snakket om et stykke tid, Lars. Ja, det er sådan en, der kommer over... De laver stomiposer. Ja. Og også noget urin afløbs det der. Ja. Men det er sådan en, der faktisk ejer Novo, altså overliggende Novo, det der fonden af det der op over. Ikke børsens selskab, ejer 20% af den. Mm. De har købt en lån til den, efter den gik på børsen. Men det er der ligesom de har gjort i Christian Hansens laboratorium. Hvornår gik den på børsen? Og det har kun været på børsen 3 år. Det har faktisk ikke været nogen god aktie. Derfor jeg synes jeg måske, at den vil være lidt... Der er jo gab, kan du se, der er gab. Der er masser. Og det skal lukkes, du, så har vi jo tjent formue. Ja, prøv du at få Persson på den, sådan, så du føler dig tryg ved at købe den, Lars Svendsen, eller hvad? Nej, men der er masser af gab i den der jo. Ja. Så, det er ikke en, jeg har lige stødt på. Også fordi man kan ikke købe engelske aktier hos Nordnet, og nogle af de gamle banker, de tager jo lidt pænt betalt. Så. De tager lidt for det, ja. Ja, så det. Millionærklub med luften. Telefonnummer har ind til i dag, hvor du kan ringe ind og stille spørgsmål til Lars Svendsen, til Lars Persson og Pernille Ingaard. Undertegnet nummer har ind til det er 20 24 7 24 7. Telefonerne er altså åbne i dag ind til Millionærklubben. Du kan være med, og det kan du altså på det nummer, der hedder 20 24 7 24 7. Dette er Radio 24 7. Hej Pernille, hvordan ser det ud for Carlsberg resten af året og eventuelt på længere sigt? Og tror Lav, at Torm fortsætter de positive tanker? Venlig hilsen Martin fra Holbæk. Torm, ja. Jeg måtte sælge den for at skaffe nogle aktier til, eller penge til det her Matas, og det er jo det, jeg har gjort. Det er ikke, fordi jeg er ked af Torm, og de kom ud med at tjene $25 millioner på første kvartal. Det var sådan set meget. Det var bedste resultat i 3 år, tror jeg det var. Men nej, ja, han skal nok gå op, og det er jo, vi er på vej mod 80-90 stykker, tror jeg. Men altså nu, det kræver jo også lidt tid, men det så den er god nok. Mm. Og den anden, du har Carlsberg, den er jo lidt tung i trækket. Lidt? Ja. Det er 27% i år. Jo, det er rigtig nok mere. Det er, altså... Ja, men vil du mere vil have mere, Persson? Vil du købe den? Nej, altså jeg vil hellere købe Royal Unibrew, og så hvis man var rigtig gambler, så skulle man måske købe noget Harbro. Ja, pas på, dem har jeg selv lidt derhjemme af. Men det er jo en... Altså, vi har altid stået herinde og talt om, at vi vil købe Carlsberg, og vi vil købe Carlsberg, og så var den ene gang skulle det igennem det ene niveau, og så skulle den igennem det andet niveau. Og det viser jo også, at selv to tosser som Lav og jeg, vi kan enten glemme den, eller aldrig komme med på vognen. Nå, 27%, det er jo dobbelt op af markedet. Af markedet, altså, ja. Det er jo en fantastisk stigning, og på trods af, at ledelsen er blevet skældt ud over, at pengene har fået for meget løn, og jeg ved ikke hvad, jeg synes, at det er en... Altså, spørgsmålet er selvfølgelig, vi kan jo ikke garantere, at den sommer, vi så sidste år, det vil landmændene jo nok nøde også have, men bare tilnærmelsesvis bliver lige så god, og det er vel egentlig det, der gør, at man tænker, måske er den ved at blive strammet lidt op, men kan vi få lidt mere gang i Rusland, og så kunne det jo måske blive lidt sjovt, altså, men jeg ved det ikke, jeg tænker også, at den er kørt af vejen. Den er løbet fra igen. Ja, det er den, og du siger, den koster, der er 150 millioner aktier, så gang med 9, ikke, så er du oppe i 135 men Lars Persson... kroner, og de tjener 6-7 stykker, så det er jo bare... Ja, spørgsmålet er, om den kan fortsætte den her tendens resten af året? Ja, det afhænger af sommeren. Som du siger. Ja, og så er der også igen, altså der er jo stadigvæk nogle mellemstore bryggerier til salg, der flyder rundt derude, og spørgsmålet er, om Carlsberg tør bide til bolle nogle steder. Der er jo stadigvæk nogle markeder, hvor de overhovedet ikke er repræsenteret her i verden, selvom de er verdens fjerde største bryggeri, så er der jo, når de kigger på landkortet, er der nogle tomme... Er det ikke de tredje? Tredje. Men så er der tomme pletter rundt på verdenskort, og spørgsmålet er selvfølgelig, om de tør bide til, fordi det vi også ved, det er ølforbruget, det er ikke sådan boomerne ud af, men mere stagnerende, ikke? Så det er jo det, man skal overveje, eller man skal købe nogle sodavandsbryggerier, som Royal Unibrew har gjort, ikke? Ja, citronvand, det er der fremtid i. Det er faktisk citronvand, tonicvand er der fremtid i. Jeg kigger mere på Royal, men den er nok også godt betalt, hvis Svendsen kigger på nøgletallene, og den ligger jo også sådan vandret og ikke rigtig gør noget, så der skal vi i hvert fald have en god sommer, og det er jo mest i Europa, de er afhængige, så har de lidt malt-ting, de sælger, men det er altså Norden, der er hovedmarkedet, og så lidt nu Italien og Frankrig med de her solvandsbryggerier, ikke? Så Martin fra Holbæk, der er fortsat positive toner omkring Torm for dig, Lars Svendsen, og Carlsberg, vi synes ikke, at den er ikke så helt sikker på. Pænt. Men jo, måske, hvis man vil i øl, så er det Royal Rooney Brew, man kan hoppe på i stedet for, ja. Der er faktisk en sjov historie omkring Carlsberg. Hvis I gerne vil interessere jer for hvordan ting er i verden sådan rigtigt, så skal I gå ind og læse Carlsbergs miljøredegørelse, sådan en har de, eller miljøregnskab, det kaldes noget for. Fordi der prøver de at vise, hvordan egentlig miljøaftrykket af øl er. Og det er interessant, fordi altså selve produktionen af øllet, hvis nu måtte man jo så i energi CO2, at det udgør vist kun en fjerdedel. Råvaren, de bruger, det er jo mest korn og humle osv., det udgør omkring 20%. Men transport og distribution, og jo også noget køling, det tager faktisk resten. Og det er emballage, der er den helt store onde belastningsfaktor. Og det gælder også deres kosttid. Hvis man ser, jeg har engang set det fra Kina på den her Ting Tao, som jeg går rundt og kigger lidt på stadigvæk. Aktiebrygger derude. Op i den gamle tyske koloni op mod nord, at der laver pilsnerøl, at emballage er usædvanligt tung udgift, og det forurener jo alt muligt skidt om øjet. Men det er de også selv klar over, Carlsberg, at gøre noget af. Ja, nu vil de jo så lave, nu har de klistret dåserne sammen, og de taler om, de vil lave dem på træ, eller der for noget, ikke? Det må man så håbe, de kan lade sig gøre. De vil lave træflasker jo, det siger de. Altså, som bliver noget med, at du på en eller anden måde ligesom presser dem sammen. Du vil anker igen, ja. Når man altså presser det sammen, ligesom formentlig ligesom MDF-plader eller sådan noget lignende, så skal de bruge en masse lim. Men man ligesom laver sådan nogle på den måde. Og hvad hedder det? Og det vil jo være en virkelig ting, som dur, fordi det har jo også betydning for, hvor langt du kan eksportere en vare, fordi du ikke skal have flasken tilbage. Så kan du bare fyre den af ude på Vestforbrændingen, eller hvor i verden i langbålstanden, ikke? Så har du også til bålet, mens du nyder. Ja, det er lidt skægt, at selve brygprocessen faktisk er, det man kan sige, det som de laver ud, produktionen på bryggeriet er faktisk kun en fjerdedel af det hele. Det er ikke ret meget. Det er alt det andet, og derunder primært emballage og transport. Man skal bare lægge sig direkte under hænden. Det er den mest bæredygtige måde. Men det som er det sjove ved det, hvis du vender historien om, så er det jo, man kan sidde og sige, hvis du virkelig tror på, at der er vi skal opføre os ordentligt og være bæredygtige, og det sidder jeg på ingen måde og siger, at man ikke skal. Jeg tror ikke på CO2-opvarmning, at det pisse der menneske skabte opvarmning, at det røv, de fjælder hovedet på folk. Det er politisk manipulation. Men, hvad hedder det? Det andet der, så kan man sige, så er det jo, du har balladen. Den store konflikt er jo virkelig mellem mærkevarer, altså en Carlsbergens fantastisk øl, og så at du selv laver det, og du selv laver dit øl. Altså, så skal vi jo være mere selvforsynende, og så skal vi jo ikke have alt det der med, at vi synes, det er fantastisk, at det skal hedde alt muligt med mærkevarenavne, Carlsberg, Adobe, eller hvad hedder alt det der, Nike-sko osv. Jamen, så køb dig dog et par almindelige sko til 225 kroner, i stedet for at købe nogen til 1225 kroner. Altså, og så videre. Det er jo der, hvor der er lavet i Kina og sejler rundt omkring jorden, og de synes, det fortæller, hvor fantastisk det er, den kan fede. Også noget med kvalitet. Det er der også, men det har ikke ret meget... Jamen, så skal du tænke på en helt anden måde, så det er ikke noget, bare man sidder og siger, jamen, jeg synes stadigvæk. Det, jeg bare prøver på at fortælle, det er, og det gælder jo også tøj, i virkeligheden tøj måske, de steder, hvor vi rammer det først, hvor det, der er jo et overforbrug af tøj ud af grænser, at der må man også sige, at hvis man virkelig mener det der med, at det skal være bæredygtigt og alt det der... Kan man købe genbrugstøj? Ja, men du kan jo også købe noget tøj, som kunne holde i de næste 20 år, ikke? Så går du selvfølgelig rundt og ser lidt kedeligt ud for efterhånden, fordi vi har set det før. Det kan meget tøj at gøre. præcis. Men der er noget, som flytter, og det som er interessant dybere set, det er jo, at det kan jo ramme mærkevareaktier, som vi jo... Det er jo nogle af de dyreste aktier, vi har. Altså Gucci og alt muligt skidt og møg. Hvem vil betale af det der vanvittige høje priser for sådan noget? Fordi den går ikke. Nej, og det er jo så den millennium-generation, vi taler om en kommende generation, som er de kommende forbrugere af det her, det er måske dem, der så kommer til at stå af på det også. Ja, ja, de måske vil være mere fornuftige. Navn, altså, fornuften vender tilbage. Ja. Så skal vi drikke Harbo i stedet for Carlsberg nu. Jamen, altså, en Harbo, den kan du få for 1,5 kroner, og det andet, det koster 3, 4 eller 30 kroner. Det var dagens morale og opsang inden for bæredygtighed. Der er også tilbage til de kolde kontanter. Jeres portefølje, det slår mig, at der er blevet handlet lystigt i jeres portefølje her de sidste par uger. Eller bare i denne her uge, Lars Persson, hvordan har du rokeret rundt? Ja, altså jeg havde du holder dig jo ikke længere til om fredagen. Nej, det er fordi, når købsignalerne kommer, og man tænker, jamen, den holder nok. Jamen, det var jo Bavarian Nordic, jeg købte oven på deres regnskab, og der var nogen, der tog ved aktien, og der blev etableret købsignaler. Det var sådan en stor stigning, så jeg tænkte, den satsede jeg på, ikke ville rulle tilbage. Så jeg puttede jo Bavarian Nordic i, så havde jeg brugt nogle af kontanterne der. Så jeg jo længe ville eje den her tyske Wirecard nede i... Tyskland selvfølgelig. Så den nappede jeg også med forleden dag. Den havde en opadgående tendens. Men, og hvad er det for en tendens, du ikke på kurvemæssigt, men sådan overordnet hopper med? Det er betalingskort? Yes, det er betalingskort. Og ser man på Mastercard, American Express, PayPal, Visa Card over i USA, og ser, hvordan kursen er gået. Jeg ved godt, det er tysk kort, og de har haft noget, der har været lidt uler i mosen ude i Singapore, i hvert fald skrev Financial Times om det, og man ved, nu må vi se, om den ule er fløjet, eller om den dukker op igen. Men indtil videre, så håber vi på, at vi kan få den her opadgående trend, ligesom vi kan se i de amerikanske kort- og betalingssystemer. Fordi hvis det er sådan en rejse, vi skal ud på, det har der jo været faktisk i den her tysker, jamen så er det jo sådan en, man bare, så kan man godt slå parasollen op sætte sig ned og spænde billedet. Sætte sin sprit Aperol frem, og så kan man lægge det her de næste 10-15 år, fordi så går det bare opad. Ja, så det skulle være skønt. Altså. Men jeg er jo i den her situation, at graferne de fortæller mig, at vi er sådan inde i sådan et blæseværsperiode, så jeg skulle jo sælge noget, så den her Munters-gruppen, den blev jeg simpelthen nødt til at skibe sådan, så jeg har nogle kontanter hele tiden stående, fordi vi er i en situation, hvor at, vi har alle mulige store sorte skyer, der svæver rundt omkring os, så jeg skal ikke være fuldt loaded i aktier. Så jeg har 20.000 kontanter igen. Og hvad har du på bundlinjen? Jeg har 290.000. Så jeg, ja. Du kører for jer i år? Nej, jeg har været lidt højere, og jeg ligger jo langt efter Svendsen, men sådan er det jo. Hvad har du så gang i, Lars Svendsen? Jamen, i går fik jeg jo en over benene, så det vinder. Jeg tror, jeg tabte 9.000 i går. Næsten 3% på en dag. Jo, så flyver du igen i dag, jo så. Jo, vi får lidt liv igen, men altså, vi havde jo i går, det var den der, så, da USA tog fat. Er du på 3,47? Ja, jeg var oppe på 3,54, da det var bedst. Det var meget godt. Det er jeg også ikke glad for. Men, det bliver noget af en julefrokost, selvom den kommer lidt tidligere. Julefrokost kommer tidligere. Men jeg har jo gjort det, at jeg har solgt... jeg vil gerne være inde i Matas, når regnskabet kommer. Det skulle så komme den 28. Ja, næste uge, ja. Og det tirsdag. Det er tirsdag. Ja. Og mandag skulle være Memorial Day i USA, hvor de har lukket. Præcis. Men hvad hedder det? Der vil jeg gerne sige, at jeg måtte skaffe nogle penge. Og det skaffede jeg så ved at sælge Torm. Som jeg egentlig var lidt ked af, men altså, jeg så på 63, og den skal tilbage igen, men altså, nu må vi lige... Man kan ikke have det hele. Jamen, det er jo lidt, nogle gange, aktiemarkedet, det er ligesom et bibliotek. Så føler jeg nogle gange, jamen, det er ligesom, du går ned og låner en bog, så tager du hjem og læser, ikke? Og så går du ned og sætter den op igen. Så slipper du for at tørre støv af den derhjemme, og det har været gratis. Nogle gange læser du kun 10 sider, og så sætter du den tilbage igen, og så vælger du en anden. Men, lidt, det er den strategi, du kører i øjeblikket. Nej, det ved jeg ikke, men jeg skal læse det hele, men der skal være også noget til de andre, så det er jo godt gammel børsmæler over. Ja, man skal ikke tro, man kan få alt ud af en aktie. Men så gør jeg den, for det er en satsning på regnskab, og det er jo også udbytte. Men de vil jo sætte udbytte ned i år, og de har jo sagt, det var 6,3 kroner sidste år. Det er jo lidt... Tænk, vi fik 6,3 kroner udbytte på en aktie, der koster kurs 65. Det ville være fint. Men det har jeg sat på, og så gjort det. Det var NNIT faldt jo. Med den kommende profit warning, så kom regnskabet, du var mens jeg op, og selv regnskabet kom, mens jeg var på ferie, og så faldt den ligesom en gang til. Først faldt den til fra næsten 100, og begyndte på 175, og så røg den ned i 150, og så kom regnskabet, som var det samme. Så faldt den en gang til, så købte jeg altså på 132. Ikke? Jeg har masser af dem i forvejen, så nu har jeg... Ja, altså M og N, det er to aktier, især N har jeg en del af aktier. Jeg har NKT og Norden og... NNIT og så videre. Jeg er lidt tungt i øjeblikket, men jeg er forbedret, men hvad hedder det? Så nogle gange, som det, jeg prøver jo at stikke fingeren ind i hullet. Det er jo mig, der skal prøve at redde markedet, for alle de andre, de sparker jo. Det er voldsomt ansvar, du tager på din skulder. Ja, jeg skal redde nogle NNIT derude og så videre. Ja. Men hvad hedder det, de skulle jo begynde med at putte 10 milliarder ind i det, som AP Møller gør, men så skal du bare se den stige. Men det er jo det, jeg prøver at kæmpe mod det der. Jeg kan simpelthen ikke forstå, at sådan en aktie skal smadres, fordi de har jo... Det kører den langsigtede til god nok, men det var bare et kvartal, der var noget skidt, ikke? Mm. Nå, men det er så den, og der skaffede jeg pengene fra ved at sælge det mand, som jo jeg også gerne ville have, men det er jo også en temmelig dyr aktie. Lars Svendsen, det slår mig også, at du har mange aktier i din portefølje. Ja, ja, 5-16. Ja. Og du køber og handler lystigt. Det er jo ikke sådan din normale adfærd i markedet. Nej, men det så er vi jo kun det her knap halve år tilbage, og og så er det jo, når du... Altså, jeg er jo ikke så meget pænere menneske end andre. Så derfor, når du føler, at du har lidt reserver at tage af, at du har tjent nogle penge, ikke? Så kan du bedre få råd til at tage en risiko. Ikke? Altså det, de siger, den første million er altid den sværeste. Det er jo... så, man har det, så kan man ligesom bare prøve lidt, ikke? Mm. Og det er lidt det, jeg prøver, men jeg er altså temmelig disciplineret på hvad jeg gør. Så vil du sige, jeg fik en over benene i går på TK Tankers, som faldt. Faldt fra 101,40 dollar til 1,22, ikke? Men det var lidt usel, det tankrederis regnskab, men det kører jo den rigtige vej, og han har alle stort set alle hans skib er jo åbne, det er et par stykker, der er lejet ud, det er ingenting. Så når retterne kører opad, så kommer der flere penge kasseret hver dag, jo. Han har ikke bundet sig til at lave noget de næste mange år. Lars Persson, når du har Lars Svendsen, der løber i fuld galop foran dig, føler du dig så på nogen måde kaldet til at handle lidt dristigere i din portefølje? Nej, det gør jeg ikke. Altså, der skal sgu mere til at piske stemning, altså, hvad der hos dig, men, var? Men altså, så skal man jo... nej, overhovedet ikke. Altså, man kan jo sige, at Nordic var jo måske altså, lidt gambling, der altså bare fordi, at... aktien stiger en enkelt dag, så er der jo ikke nogen, der siger, at aktien skal stige næste dag. Og så når man så alligevel så... Nej, men hvis man så alligevel så på, hvem det var, der var største nettokøber, så var det jo de anonyme købere i markedet. Og det kunne jo godt være nogle shorter, der tænkte, ej, ved du hvad, nu har vi også prylet den her lille bitte danske aktie længe nok. Så nu går vi ind og lukker vores position. Og vi kan også se i dag, at det også dem, der er ude og bide til bold, og det får jo aktien til at stige 4%. Så når en aktie måske har været shortet en lille smule, jamen så skal der ikke så meget til alligevel, at den begynder at flyve, ikke? Og Wirecard, jamen det har sådan været et ønske længe. Så kom der jo hele den her sag, det var jeg jo så glad for, at jeg ikke lige nåede med på. Men Tom var jo også inde i den, hvor Tom Hovgaard, hvor der egentlig blev lavet gode penge, så vidt jeg lige er rendret fra, dengang han var inde i den. Og der er et skib. Ja, det man er mange af ude i søen. Jeg vil sige, det næste, jeg går og lurer på, der kommer regnskab næste uge for SAS. Ja. Og det bliver jo sikkert noget halvt skidt. Der er jo den der stræk og alt det der, ikke? Men, og de har foræret dem nogle flere penge for, at de skal gide lave noget. Men, den sidder jeg også og lurer lidt på. Jeg har købt en lille smule føle om. Det var jo så for tidligt på 11,1 eller sådan noget 2. Men nu koster den 10,4. Jamen, hvorfor? Jamen, det er ved at nede af bundet, du. Er du kommet for 20 minutter? Så kommer kabinepersonalet jo bare, og rengøringsdamen og siger, og dækkontrolløren og motormanden, og alle kommer jo bare og siger, det er tirsdag, at SAS kommer med deres regnskab. Og med hele den der, og jeg vil bare sige, nu skal vi ikke gå ned den der linje der alligevel, så tager den alligevel, nu er vi jo lige ved at lukke. Men hele den her om bæredygtighed, der er jo virkelig hejst. Det er et flag på, at nu skal luftfarten som Monique. Du har sagt 4 gange i det her program, nu skal vi ikke ned den vej, og alligevel så går jeg ned af det, fordi det er bare for ikke... Du vil gerne. Nej, jeg vil ikke, men det ender jo med, alligevel vi kommer til at tale lidt om det, og det er jo ikke... Det gør det. Det er tirsdag næste uge, SAS kommer med deres, jeg tror det er et andet kvartals regnskab, halvårsregnskab, ja, Matas, det er så årsregnskab. Når vi er færdige her med et par minutter, Lars Svendsen, så stikker vi lige i studiet og laver en podcast, der hedder Millionærklubbens Markedsudsigt. Der får du på 10 minutter oversigt over den kommende handelsuge, den kommer til at ligge her lidt senere i dag. Men det er altså en handelsuge, hvor USA har lukket mandag, største partner i Europa torsdag, og så får vi herhjemme de her SAS, Matas, GomSpace. Kan det være rigtigt? Ja. De kommer også. Per Aarsliff. Meget spændende. Per Aarsliff. Der er stadigvæk lidt tur i den, og så er det altså stadigvæk handelskrigen, eller tech-krigen, som nu også bliver klart. Det har du sådan set været. Og det er jeg glad for alt det der oppiskede fange og alt det skidte mig. Det er jo dem, der er i klemme i virkeligheden. Og det er jo en god køler til dem. Det er også under leverandørerne. Eufori. Det er det. Nå. Der er nogen, der spørger her, at kinesiske Baidu, for det er også de kinesiske tech-aktier, der tager sig et slag over nakken. Baidu er faldet de seneste dage på grund af deres regnskab, der kom ud her. Jeg mener faktisk, det var den 17. maj, som ikke var så pænt som forventet. Mm. Det må vi lige samle op på en anden dag. I dag, Mærsk ude med regnskab, der var lidt kedeligt, dog ikke så kedeligt som forventet, ifølge dig, Lav Svendsen. Et marked, der stadigvæk er vi i plus herhjemme. Ja, er der lige om 30 sekunder, vi er stadigvæk i plus, ja. Så det ser godt ud. Vi holder vandet i dag, men ellers var der altså ovenpå et trist gok i nøden, vi fik i går. Og som sagt, så er der altså stadigvæk handskrin, der kaster rundt med os igen, nu under navnet Tech-krin. Godt. Lars Persson, Lav Svendsen, tak fordi du var med, og tak for jer, der ringede ind, og jer, der lyttede med. Fortsat god dag.